پوښتنه کوي وایي د زوی و ښځې ته یعنی مجور ته زکات ورکول صحت لري او که یا حضرات دا کلیه یاده لري هر چیرې چې علاقه د ولاد او د ازدواج راشي زکات بند معنا دا ده وزر ورور ته وایم چې دا پوښتنه کوي کوم هغه کسان چې څه جنس وکړی هغه مور و پلار دي نیکو اما دي تا زکات و دوی ته بند که هر څو ته غنیسه او هغه کسان چې د تا زوړ کړي دي ستا لور ده لمسۍ مثلا کروسۍ زوی هر څوک چې وي چې د تاسو زوړ کړي وي و هغو ته زکات بند دي که په کور کښې وي که بل ځای وي که لور واده ده که په کور کښې ده که مال لري کښې نه لري د پلار زکات و زوی ولور ته لایجوزو نه دی روا او د هغه رګه د سړي زکات و خپل مور و پلار نیکو انا ته د احمد دپاره نه دی روا او د هغه رنګه د میړه زکات و خپل کور والا ته د کور والا زکات و خپل میړه ته دغه بند دی نه دی روا علاقه د ولادت او د ازدواج دا به نه وي ما ورا ده دغه دوه ځای ته نو و ورور ته زکات و خور ته خاله ته عمه ته دا ګرد ته زکات بیا روا کېږي دا انځور خو بیګانه ده دا د خپل زوی مینه دا بیګانه ده که دا نسکه نه وي خپل شخصي مال نه لري حضراتو زکات د خسر و دا انځور ته چې ورې کې دا سیدي حق دی وصلا